zokunga na lombani ni mama. Manda kamata kombo na ngai atina na enda. Bata le toile na ngai paye panini na kosala na mikolo ezaliko ya. Na mokili tura turwe. Lelo ya yolo bia moninga o mama. Manda koti kifundie. Solo ya pimbo, batoño sopa yonka,